Θα το στείλω και στο Βόνο, μαλάκα. Ε, ναι, και πού θα γίνει, δηλαδή. 17 και 39, ρε, μαλάκα. Ω, καλά, μαλάκα, τώρα γάμισε. Μέχρι να γυρίσω, δεν θα σε αφήσω. Κι όταν ξεπροβάλλω τον γατούλη θα...